i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, zmywarki w super niskich cenach. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 22 listopada, jest 15. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. W Parlamencie Europejskim dziś głosowanie w sprawie zmian w traktatach o Unii. W Sejmie trwa debata nad obywatelskim projektem ustawy o finansowaniu in vitro. Załamanie pogody zapowiadają synoptycy. Wiatr może osiągać prędkość 100 km na godzinę. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zaapelowali do lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, by jako były szef Europejskiej Partii Ludowej przekonał europarlamentarzystów tej partii do odrzucenia zmian unijnych traktatów. Ma nad nimi głosować dziś Parlament Europejski. Sejm nie może zamykać oczu na dyskusję, która toczy się dziś w Brukseli, powiedział poseł PiS Marcin Przydacz. Nie może nie zauważać tych procesów ograbiania państw członkowskich z ich kompetencji, z ich elementów suwerenności, zwłaszcza po rosyjskiej agresji na Ukrainę. W sytuacji, w której gdyby nie państwa członkowskie i ich szybka, pilna reakcja, być może dzisiaj wojska rosyjskie byłyby nie gdzieś daleko na Donbasie, ale byłyby pod Lwowem, a nie daj Boże może nawet i pod Przemyślem. Paweł Zalewski z Polski 2050 powiedział, że jego środowisko polityczne przygląda się z uwagą proponowanym zmianom w Unii. I jesteśmy stanowczo przeciwni sytuacji, w której proponuje się, aby odebrać prawo weta w kluczowych, także dla bezpieczeństwa Europy, sprawach. Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział, że europosłowie PO nie poprą projektowanych zmian w traktatach Unii Europejskiej. Jego zdaniem, gdyby w przyszłości miało do tego dojść, to powinno to być przedmiotem referendum w Polsce. Mówił też, że nie wchodzą w rachubę jakiekolwiek procesy ograniczające polską niezależność, suwerenność i polskie interesy. W Sejmie trwa debata nad obywatelskim projektem ustawy o finansowaniu in vitro. Jej autorzy proponują przeznaczenie na te metody co najmniej 500 milionów złotych rocznie z budżetu państwa. Projekt zgłoszony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej skrytykował poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Do jego słów odniósł się poseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz. Tutaj słyszałem pana posła Brauna, który te bzdury wszystkie tu wygadywał. Mówił, że in vitro to nie jest metoda leczenia, ale okularki na nosie to już się nosi, tak? I to jest metoda leczenia, panie pośle? Okularki nosimy, ale ludziom in vitro zabronimy. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział, że w takich sprawach w jego ugrupowaniu nie obowiązuje dyscyplina partyjna. Jeżeli chodzi o kwestie ustaw czy regulacji, które są w jakiś sposób wątpliwe moralnie, światopoglądowo, zawsze u nas była dobrowolność w klubie parlamentarnym, nie było dyscypliny partyjnej. Natomiast jeżeli chodzi o samą koncepcję in vitro jako pewnej metody, jestem oczywiście za. Natomiast cały diabeł tkwi w szczegółach. Prawo i Sprawiedliwość rekomenduje dalsze prace nad ustawą w sejmowej komisji. Więcej na ten temat już za kilka minut w audycji. Zapraszamy do Trójki. Polscy przewoźnicy zaostrzają protest. Jutro mają rozpocząć blokadę przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce na Podkarpaciu. Jutro drogę zablokują rolnicy, mówi Rafał Meckler z Komitetu Protestacyjnego. Rolnicy mają też swoje postulaty, mają swoje problemy, które wynikają też z braku tych samych uregulowań, z braku zabezpieczenia ich interesów. Rolnicy wspierają nas, bo widzą, że łączy nas tak naprawdę wspólny interes. Słowackie stowarzyszenie u nas przyłączyło się do nas, pomaga nam. Wczoraj blokowali granicę Wyszynem Niemieckim. Okazuje się, że zwolnienie strony ukraińskiej z systemu zezwoleń, z limitu zezwoleń, no dotyka nie tylko Polaków. Protest przewoźników trwa już 17 dni. Domagają się m.in. zakazu rejestrowania w Polsce firm transportowych z zagranicznym kapitałem i rozwiązania problemów z ukraińskim systemem kolejki elektronicznej. Załamanie pogody zapowiadają synoptycy. Wiatr może osiągać prędkość 100 km na godzinę. Będzie też padał marznący deszcz i na drogach zrobi się ślisko. Wiatr nasili się w nocy, mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii. Porywy wiatru największe będą nad morzem, tam do nawet 90-95 km na godzinę. Nie wykluczone, że nawet pojawi się poryw około 100 km na godzinę. Natomiast porywy powyżej 100 km na godzinę również będą notowane w górach. 140 km na godzinę w Sudetach. Na pozostałym obszarze kraju porywy wiatru mogą osiągać 85 km na godzinę. Izrael i Hamas porozumiały się w sprawie zawieszenia broni w Gazie. Na kilka dni ustaną walki, a wolność odzyska 50 spośród 240 zakładników przetrzymywanych przez Hamas od 1,5 miesiąca. Nad ranem, po kilkugodzinnym posiedzeniu na zawarcie umowy, ostatecznie zgodził się izraelski rząd. Wcześniej wszystkie palestyńskie organizacje na czele z Hamasem i palestyńskim islamskim dżihadem także informowały o swojej zgodzie na zawieszenie broni. Porozumienie oznacza, że około 50 kobiet i dzieci przetrzymywanych w Gazie odzyska w najbliższym czasie wolność. Przez 4 dni trwania zawieszenia broni Hamas ma codziennie wypuszczać 12-13 zakładników. Obie strony wstrzymają na ten czas jakiekolwiek działania zbrojne. W zamian na wolność wyjdzie około 150 palestyńskich kobiet i dzieci, które są teraz w więzieniach w Izraelu. Władze Izraela informują, że po zakończeniu zawieszenia broni wznowią operację w Gazie, ale przerwa w bombardowaniach może zostać przedłużona, jeśli Hamas będzie wypuszczał na wolność kolejnych zakładników. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na razie jeszcze nie wiadomo, kiedy zawieszenie broni wejdzie w życie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze w uzupełnieniu informacji i ostrzeżeń synoptyków z serwisu informacyjnego dodam, że wieczorem i nocą w południowo-wschodniej części kraju pogodnie, poza tym od północnego zachodu będzie się chmurzyć i padać. Najpierw śnieg, później śnieg z deszczem i deszcz. Uwaga, nad ranem miejscami możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. O wietrze było sporo, najsilniej jak słyszeliśmy powieje nad morzem oraz w górach, nawet do 140 km na godzinę, tam też możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Tej nocy od minus 10 stopni na wschodzie, około minus 4 w centrum, minus 1 na zachodzie do plus 2 nad samym morzem. To nocą, a jutro więcej chmur niż dziś. Będzie też padał deszcz. W centrum, na wschodzie i na południu deszcz ze śniegiem, a miejscami możliwe marznące opady deszczu powodujące gołoleć na drogach, chodnikach. Może być ślisko, także jutro uważajmy. Tym bardziej, że temperatura będzie sprzyjać temu, by tworzyła się szklanka. Jutro od zera na Podkarpaciu, ledwie powyżej zera w centrum, na Suwalszczyźnie oraz na Dolnym Śląsku, na Pomorzu 10, a na wybrzeżu do 11 stopni Celsjusza. Co dalej z zerowym VAT-em i innymi programami zmniejszającymi wpływ inflacji na budżet gospodarstw domowych? O tym powiemy za kilkanaście minut. Będzie też o karuzeli kadrowej wokół OpenAI. Saga trwa, ale chyba się nie kończy. O tym jeszcze przed godziną 16. A już za chwilę o kolejnym gorącym dniu w Sejmie. Witamy Państwa serdecznie. Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Michał Jakubik i Piotr Łodej. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 15 rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Ciomeni Polski na otwarcie naszego popołudniowego spotkania. 11 minut po godzinie 15. W Sejmie trwa i jeszcze trwa, ale już dobiega końca debata na temat obywatelskiego projektu przewidującego refundację metody in vitro. Przypomnijmy, ustawa zakłada przekazywanie na ten program co najmniej 500 milionów złotych rocznie. A zatem przenosimy się na Wiejską. Tam jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Witamy cię serdecznie. Tak, tak, rzeczywiście debata jeszcze trwa, ale już ku końcu się ma. Ku końcu, tak. I tak jak nasza debata przed anteną, też ku końcu musiało się zmierzać, bo nas aż realizator spionizował. Nie zdradzaj całej radiowej kuchni. Zdradzamy teraz sejmową kuchnię, bo wiesz jeszcze ilu przedmówców. Od początku przysłuchujesz się debacie. Jakie argumenty padły dziś z sejmowej mównicy? Tak, padają teraz. Oczywiście, no tak. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica w trakcie tej debaty prezentowały, można powiedzieć, podobne w swoim wydźwięku argumenty. Każdy z przedstawicieli tych trzech partii mówił o konieczności, po pierwsze, wprowadzenia tej metody, a po drugie o konieczności jej refundacji. Co znaczyło odebranie refundacji in vitro? Ono oznaczało, że rządzący upokorzyli biednych. Upokorzyli te rodziny, które nie miały pieniędzy na prywatny zabieg. Zabieg, który kosztuje bardzo dużo. Mówiła Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej, a Agnieszka Pomaska, też z tej samej partii, która przemawiała w imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, zwróciła uwagę, że dziś w Sejmie jest wielki dzień. Dzień demokracji, a także przywracania praworządności. To dzień, jak dodała, który zaczynamy od kwestii najważniejszych dla setek par w Polsce. My przywracamy dziś Polkom i Polakom prawo do szczęścia, jakim jest dziecko. Przywrócenie finansowania in vitro z budżetu państwa to pierwsza decyzja demokratycznej większości. No, a z kolei na niedociągnięcia i konieczność dopracowania części zapisów w tym obywatelskim projekcie zwracała uwagę posłanka Prawa i Sprawiedliwości Józefa Szczurek-Żelazko. Zaznaczyła, że w ustawie jest wiele ogólnikowych zapisów. Brakuje, jak mówiła, opisania chociażby tego, za co konkretnie będzie odpowiadał minister zdrowia, opracowując program refundacji in vitro. Ten program nie musi być przez ministra zdrowia konsultowany z Agencją Oceny Technologii Medycznych. Również ten program nie musi wynikać z analiz map potrzeb zdrowotnych. Nie musi być konsultowany przez Radę Przejrzystości. Minister zdrowia nie musi zasięgać opinii specjalistów w danej dziedzinie. Wyliczała posłanka Józefa Szczurek-Żelazko. Głos w debacie zabrała też minister zdrowia rządu Zjednoczonej Prawicy Katarzyna Słoika. Przypomniała, że obecnie realizowane jest na szeroką skalę program wspierania prokreacji, a odnosząc się do obywatelskiego projektu o in vitro mówiła, że odnosi się on jedynie do refundacji, a ta, jak dodała minister, jest już prowadzona w różnych innych terapiach lekowych, często bardzo drogich. Kwestie refundacyjne są bardzo szerokie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich latach dołożył wielkich starań, by wielkie projekty i wielkie potrzeby pacjentów zostały zagospodarowane. Przykładem bardzo istotnym, takim całkiem niedawnym, jest refundacja leków, leku najdroższego, całkiem niedawno SMA. Dzisiaj w Polsce jesteśmy jednym z pionierów, ponieważ nie dość, że refundujemy ten bardzo drogi lek, równocześnie refundujemy wszystkie leki, które można stosować w tej chorobie. A minister dodała też, na co warto zwrócić uwagę, że jest za dalszą pracą nad ustawą i według niej osobiście jest to dobry kierunek, jeśli chodzi o wspieranie osób, aby posiadały dzieci. Już wiadomo, że PiS nie będzie wymagało od swoich posłów, gdy przyjdzie ten moment na głosowanie nad całością projektu klubowej dyscypliny. Mówił o tym dziś nam dziennikarzom na sejmowych korytarzach rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe, które są wątpliwe moralnie, budzą pewne kontrowersje. Zawsze była u nas dobrowolność w naszym klubie, mówił Rafał Bochenek. Ja tylko jeszcze dodam, że autorzy ustawy o przywróceniu finansowania metody in vitro wskazują, że dzięki tej właśnie metodzie w Polsce przyszło na świat co najmniej 100 tysięcy dzieci i przypominają również, że światowe statystyki mówią o 9 milionach nowych urodzeń właśnie dzięki tej metodzie. W naszym kraju z problemem bezpłodności, warto też o tym mówić, boryka się 1,5 miliona par, a Światowa Organizacja Zdrowia uznaje właśnie bezpłodność za chorobę cywilizacyjną. Trwa pierwsze czytanie obywatelskiego projektu przewidującego refundację metody in vitro, co słyszymy nadal w Sejmie i tę debatę obserwuje, relacjonowała z Wiejskiej nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. A co teraz realizator powie do ciebie poza anteną? Dzięki. No coś takiego. 16 minut po godzinie 15. Ależ państwo dociekliwi, no ale wiem, ta radiowa kuchnia bardzo państwa interesuje. A teraz realizator, co do pana, szanowny redaktorze, mówi? No, albo mówi no to, albo nic nie mówi. 19 minut po godzinie 15, rozumiemy się często bez słów. No i tak jak w piosence przed chwilą Fire, tak pewnie na niebie, w wielu miejscach, także za oknem na Myśliwieckiej, pojawią się te czerwone czy różowe chmury. Do zachodu słońca jeszcze 16 minut. Piękny widok po tym słonecznym dniu. No ale nie o tym, bo zastanawiamy się, co dalej z zerowym VAT-em. Zresztą to pytanie coraz częściej zadawane jest przez opinię publiczną. Andrzej Domański, doradca Donalda Tuska i poseł KO, chce przywrócenia stawki 5%, jednocześnie mówi o tym, że jest to tylko jego opinia, a nie ugrupowania. Tymczasem PiS złożył projekt ustawy przedłużający zerowy VAT na żywność aż do końca czerwca przyszłego roku. O tym, co dalej z zerowym VAT-em, Michał Fedusio. Zerowa stawka VAT-u na niektóre segmenty żywności obowiązuje w Polsce od zeszłego roku. W myśl przepisów podatkiem od towarów i usług nie są obciążone artykuły spożywcze, które wcześniej podlegały oprocentowaniu w wysokości 5%. Prawo i Sprawiedliwość wniosło do Sejmu projekt przedłużający to rozwiązanie fiskalne do czerwca przyszłego roku. Wśród posłów, którzy podpisali się pod propozycją, jest wiceminister finansów Artur Soboń. Z punktu widzenia Kowalskiego czy gospodarstwa domowego Kowalskiego, zerowa stawka VAT na żywność to jest około 1000 zł rocznie oszczędności. To jest ponad 80 zł miesięcznie na gospodarstwo domowe. 27% naszych wydatków przeciętnie to jest żywność. Ale im jesteśmy materialnie w trudniejszej sytuacji, im jesteśmy mniej zamożni, im nasze dochody są niższe, tym ten odsetek jest jeszcze wyższy. Więc to jest pomoc, która trafia przede wszystkim do tych najsłabszych. Środków na wydłużenie zerowego VAT-u nie zabezpieczono w projekcie przyszłorocznego budżetu, zauważa ekonomista Adam Ruciński. Dodaje, że rozwiązanie można by było wdrożyć wstecznie. Budżet jest, jak wiemy, bardzo napięty. Jest bardzo dużo nowych wydatków, co powoduje, że różnica między tym, co wpłynie do kasy, a tym, co chcemy wydać, jest bardzo duża, rekordowa wręcz. I teraz jest próba przedstawienia kolejnych propozycji ważnych, ja się z nimi zgadzam, ale któż z nas nie ma ważnych celów, na które mógłby przeznaczyć własne środki. Jeżeli są przedstawione kolejne propozycje, które warto rozpatrzyć, to należy je osadzić również w tym planie finansowym o nazwie budżet. Pod względem technicznym, z tego co wiem, spokojnie można później. Zerowy VAT na żywność to jeden z punktów dekalogu polskich spraw, o którym z liderami ugrupowań w Sejmie chce rozmawiać premier Mateusz Morawiecki. O możliwym scenariuszu takiej rozmowy z szefem rządu mówił w Sejmie marszałek Izby Szymon Hołownia z Polski 2050. To będzie pytanie dla pana premiera. Dlaczego jeżeli posłowie jego ugrupowania składają poprawkę przedłużenia zerowego VAT-u na żywność, to dlaczego pan premier nie uwzględnił zerowego VAT-u na żywność w budżecie? Bo teraz postuluje się coś, co jak rozumiem jest w sprzeczności z wolą pana premiera, którą wyraził pisząc budżet. Projektem ustawy zajmiemy się w normalnym trybie konsultacji. Obowiązująca matryca VAT przewiduje też wyższe stawki podatkowe w stosunku do żywności i artykułów spożywczych, na przykład 7 czy 23%. Te stawki nie podlegały wcześniej redukcjom. Do dyskusji i propozycji dotyczących zerowego VAT-u jeszcze będziemy wracać, przypomnę, wiadomości ekonomiczne za nieco ponad godzinę. No a teraz 22 minuty po godzinie 15 w audycji popołudniowej Ellie Goulding. I had a way.

powodu ograniczonej dostępności miejsca tragedii. W celu wydobycia ciał pasażerów z wraku pojazdu konieczne było zejście 300 metrów w dół. Przyczyny tragicznego zdarzenia na drodze łączącej miasto Tayabamba z Limą są wciąż nieznane, ale władze gminy przypuszczają, że do wypadku mógł przyczynić się zły stan nawierzchni. Do końca roku prawie 30 tysięcy książek polskich autorów trafi do bibliotek na Ukrainie. Chodzi o przetłumaczone dzieła m.in. Józefa Czapskiego, Henryka Sienkiewicza, Zbigniewa Herberta i Ryszarda Kapuścińskiego. Dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski mówi, że program wpisuje się w wymianę sowieckich książek, które były w ukraińskich bibliotekach. W pierwszej kolejności wydamy książki, które już kiedyś ukazały się na rynku ukraińskim, bo będzie prościej. Będzie prościej, bo one są już przetłumaczone, one mają załatwione prawa, bo oczywiście wszystko lega artis robiliśmy. Są PDF-y, po prostu trzeba je ewentualnie przejrzeć i wydrukować. Zatrudniliśmy również ekspertów od literatury, od relacji polsko-ukraińskich. Książki trafią do bibliotek m.in. w Kijowie, Lwowie i Chersoniu. Kolejny serwis Trójca o 16. A teraz to Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Kibice skoków przebierają nogami. W piątek wrócę w Finlandii. Pierwsze zawody Pucharu Świata w nowym sezonie. Skład naszej kadry znamy od dobrych kilkunastu dni. Trener Polaków Tomasz Thunbichler nie robił tajemnicy, że do Finlandii zabierze Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Pawła Wąska, Aleksandra Zniszczoła i przede wszystkim Dawida Kubackiego. Przede wszystkim, bo to on jest namaszczony do rzeczy wielkich w tym sezonie, mówi sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego Jan Winkiel. Dawid jest jednym z głównych kandydatów do walki o kryształową kulę. I tak uważam, po tym co pokazuje w tej chwili na skoczni, to zdecydowanie jestem przekonany. Rozmawiałem z Tomasem Thunbichlerem. On troszeczkę zmienił okres przygotowawczy i system przygotowawczy, żeby zawodnicy później osiągnęli ten pik formy, bo w tym roku poza Mistrzostwami Świata w lotach nie mamy innej imprezy, więc to co jest najważniejsze, to jest jednak utrzymanie takiego momentum przez cały sezon, czyli nie można złapać zadyszki, bo po prostu w tym sezonie wszyscy chcemy kryształową kulę. Mówił Jan Winkiel. Przypominamy, pierwsze zawody Pucharu Świata w skokach pojutrze. Dziś nasze męskie zespoły zaczynają grę w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Broniąca tytułu Zaksa Kędzierzyn Koźle zagrał siebie z Olympiakosem Pireus, a finalista ostatniej edycji Jastrzębski Węgiel też przed własną publicznością spotka się z Gua Gua z Las Palmas. Ekipę rywala przedstawia francuski rozgrywający mistrzów Polski Benjamin Tonutti. To od kilku lat mistrz Hiszpanii. Budują klub w oparciu o doświadczonych zawodników. Gaes to reprezentant Hiszpanii. Vague Gras występował u nas. Ramos to środkowy blok Argentyny. Brązowy medalista olimpijski i Bruno, którego znamy z występu w Halbanku Ankara. Graliśmy z nimi w ostatnio w półfinale. Mówił Benjamin Tonutti. Mecz w Jastrzębiu Zdroju o 20.30, w Kędzierzynie Koźlu o 18.00. Więcej o początku Ligi Mistrzów siatkarzy w ZD3 za godzinę. A w tym serwisie jeszcze, używając nowomowy, insajderska informacja dla kibiców narciarstwa alpejskiego. Odwołane zawody w slalomie gigancie z końca października w Zelden w austriackich Alpach odbędą się na początku marca przyszłego roku w górach skalistych w Colorado za oceanem, a konkretnie w Aspen. Kolejny serwis sportowy za niecałe dwie godziny, konkretnie tuż po 17.30. Jutro więcej chmur, będzie padał deszcz w centrum, na wschodzie, na południu także deszcz ze śniegiem, a miejscami możliwe marznące opady deszczu powodujące gołoleć na drogach, chodnikach może być ślisko. Wiatr zachodni, południowo-zachodni, jutro umiarkowany i dość silny, nad morzem do 95, a wysoko w górach w porywach nawet do 110 km na godzinę. Jutro od zera na Podkarpaciu, 6 stopni powyżej zera w centrum, na Suwalszczyźnie i na Dolnym Śląsku, na Pomorzu 10, a na wybrzeżu do 11 stopni Celsjusza. Zauważyłem, że prognoza pogody tak dopisuje do tych terminarzy. Skoków. Oczywiście. Tęskniłeś się, widzę, po minie. Bardzo, słuchaj, tak. Nie mogę się doczekać piątku. A to już pojutrze. Umówiłem się ze znajomymi, będziemy oglądać razem. No i tak można. Zgadniesz? No to przecież to zawodowe komentowanie będzie i przeżywanie tego. Oczywiście, mocno trzymamy kciuki, bo jak słyszeliśmy, wszyscy marzą o kryształowej kuli. Zwłaszcza Dawid Kubac. A Polacy przecież za skokami przepadają. Rzecz jasna. Za 25 minut będzie 16. Nie strasz mnie. Nie boję się. Czarów, klątw. Biurowych mądr. Matki, siostry i psa. Ojca ze światu filba. Thank you. 23 minuty pozostały do godziny 16, oczywiście w audycji popołudniowej, także te zagraniczne, najważniejsze wydarzenia na świecie. Patrzymy, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Izrael i Hamas porozumiały się w sprawie zawieszenia broni w Gazie. O tym mówiliśmy wczoraj, a to oznacza, że w najbliższym czasie na kilka dni ustaną walki, a wolność odzyska 50 spośród 240 zakładników przetrzymywanych przez Hamas w Gazie od półtora miesiąca. Wojciech Cegielski śledzi to, co dzieje się w Gazie. Witamy cię w Trójce. Dzień dobry. No powiedz, właściwie wyjaśnij, jakie są szczegóły tego porozumienia. No, to porozumienie było negocjowane przez wiele, wiele dni i w końcu wczoraj wieczorem po długich spekulacjach okazało się, że rzeczywiście izraelski rząd zajmie się tym porozumieniem, a izraelski rząd to było ostatnie ogniwo w całym tym łańcuchu, dlatego że wcześniej Palestyńczycy informowali, że zarówno Hamas, jak i palestyński islamski dżihad oraz inne organizacje, które są w Gazie, organizacje bojowe, to porozumienie zaakceptowały i dzisiaj nad ranem w zasadzie już polskiego czasu doszło do ostatecznej zgody izraelskiego rządu, co oznacza, że porozumienie wchodzi w życie. Około 50 kobiet i dzieci, tak jak powiedziałeś, przetrzymywanych w Gazie, odzyska w najbliższym czasie wolność. To zawieszenie broni ma trwać 4 dni i przez te 4 dni kolejno codziennie ma być wypuszczanych około 12-13 zakładników przez Hamas. Obie strony wstrzymają na ten czas też jakiekolwiek działanie zbrojne. No i oczywiście pytanie brzmi, którzy z zakładników wrócą do domów? Kiedy usłyszałam o tym porozumieniu, to nie wiedziałam, co o nim myśleć. Nie wiem, czy moja wnuczka znajdzie się na tej liście, czy nie, a ja chciałabym, żeby wróciła jak najszybciej. To Kamelia, Izraelka, której 13-letnia wnuczka jest teraz w Gazie. Izraelskie władze szacują, że wśród tych 240 zakładników Hamasu jest 40 dzieci. Oczywiście jest tu wiele znaków zapytania, bo nie wiemy, ilu spośród tych zakładników żyje, czy tych 40 dzieci, o których mowa, też żyje, które to dokładnie będą kobiety, które to dokładnie będą dzieci. Wiemy, że ci, którzy nie wyjdą na wolność, na przykład mężczyźni, to są osoby, do których przynajmniej o tyle dobrze, u których mają pojawić się przedstawiciele Czerwonego Krzyża i zawieźć im leki i to, co jest im niezbędnie potrzebne. W zamian za to, za tych około 50 zakładników, Izrael ma zwolnić około 150 palestyńskich kobiet i dzieci, które teraz są w więzieniach w Izraelu. Władze Izraela opublikowały już listę 300 nazwisk, pośród których prawdopodobnie mniej więcej połowa zatem zostanie w najbliższym czasie wypuszczona z zakratu. Nie wiadomo na razie, kiedy zawieszenie broni, o której mówisz, wejdzie w życie, ale kiedy zakładnicy mają wyjść na wolność? Według Hamasu to zawieszenie broni miałoby wejść w życie o 10 rano jutro czasu miejscowego, czyli o 9 czasu polskiego. Izrael tego jeszcze nie potwierdza. Nie potwierdza tego też Katar, który był głównym negocjatorem i to Katar ma ogłosić już ostatecznie, że porozumienie wchodzi w życie. Więc z jednej strony czekamy oczywiście na informacje z Izraela i z Kataru. Z drugiej strony minister spraw zagranicznych Izraela Eli Cohen mówił, że oczekuje, że pierwsi zakładnicy pojawią się w Izraelu już jutro, co mogłoby sugerować, że te informacje podawane przez Hamas są prawdziwe i jutro rzeczywiście pierwsza grupa tych zakładników miałaby dotrzeć do Izraela, bo Gaza, jak wiemy, nie jest duża, więc od momentu przejęcia ich do momentu przetransportu, do momentu pojawienia się w Izraelu minie może godzina. Wiadomo też, że tak jak mówiłem, na mocy tej umowy mają zostać dostarczone leki dla tych, którzy ich potrzebują, a nie zostaną zwolnieni, ale także do Gazy ma wjechać znacznie większa niż dotychczas pomoc humanitarna, lekarstwa, paliwa i wszystko to, co potrzebne. To jest tak naprawdę ratowanie życia ludziom z Gazy. Mamy tam 2 miliony osób, którym grozi śmierć z głodu oraz epidemię, bo nie mają jedzenia, wody, paliwa czy leków. Bez tej przerwy w walkach ludzie po prostu by umierali. To ekspert do spraw islamu profesor Greg Barton z Deakin University w australijskim Melbourne. Co ważne też, premier Izraela Benjamin Netanyahu podkreśla, że porozumienie nie kończy wojny. No i gdy tylko przestanie obowiązywać zawieszenie broni, to izraelskie wojsko wróci do bombardowania, niszczenia infrastruktury Hamasu i przede wszystkim do zabijania przywódców organizacji. Wojciech Cegielski relacjonuje to, co dzieje się teraz na Bliskim Wschodzie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Audycja popołudniowa za 18 minut, 16. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus, in America too. She's a good girl. She's crazy about Elvis. Loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard. And I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadow, and the good girls are home with broken hearts. I'm Za 14 minut 16 w popołudniowej trójce Tom Petty, ależ rozgrzewająca informacja, mówiliśmy o tym w sobotę. W fińskiej Ruce odbędzie się pierwszy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. W Finlandii wystartują Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczą. Kibiców trójkowych pewnie jeszcze będziemy namawiać do relacji piątkowych po 16. Wtedy na skoczni w Finlandii odbędą się kwalifikacje. No ale wśród kibiców, nie tylko skoków narciarskich, także kibice, państwo, słuchacze, kibicujący naszej reprezentacji w piłce nożnej. No a wiemy, że już wkrótce kolejne mecze. Są wskazówki. 2-2 i 7-3. Tak trochę o naszym najbliższym przeciwniku w barażach Estonii. Podobny rywal jak Łotwa. Niezwykle będzie wymagający i atrakcyjny wedle moich obserwacji, a przy tym będą grać zawsze tak ręce do tyłu, będą udawać, że nie ma fauli, będą też kosić, grać abstrakcyjnie i przy tym dosyć ostro otwieranie z kontry. To taka moja podpowiedź, no bo to też mi zależy, by Polacy awansowali do Euro. Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia. Bardzo dziękujemy. No analiza, bym powiedział, godna asystenta trenera albo choćby jakiegoś wysokiego stanowiska w PZPN-ie. Dwie dwójki, siedem trójek. 13 minut pozostało do godziny 16. Jak mówiliśmy, będzie o karuzeli kadrowej wokół OpenAI. O tym za chwilę, bo saga trwa, ale chyba się nie kończy. Więcej za moment. Nagły zwrot akcji w branży rozwoju technologii sztucznej inteligencji, sensacyjnie wyrzucony przed kilkoma dniami z dyrektorskiego fotela Sam Altman, dziś wraca na stanowisko. O co chodzi? O tym Michał Strzałkowski. Była jedna sensacja, to teraz jest druga. Sam Altman, nazywany nowym Steve'em Jobsem, wraca na swoje stanowisko. Po zaledwie kilku dniach przerwy znów będzie kierował spółką OpenAI, która stoi m.in. za niezwykle popularnym botem ChatGPT, a rozwija już jego dużo bardziej zaawansowanego następcę, czyli bota o roboczej nazwie Gobi. Zaskoczenie tym powrotem jest nie mniejsze niż w przypadku wcześniejszego zwolnienia Altmana, mówi analityk giełdowy z Wall Street George Cipollini. Ależ to było wszystko dramatyczne, nie mogę się doczekać, aż nakręcą o tym film. A myślę, że jest o czym. To było kilka szalonych dni i myślę, że odbyła się cała masa rozmów między bardzo ważnymi w świecie nowych technologii ludźmi. Chętnie bym się dowiedział, jak to wszystko wyglądało. A z zewnątrz wiemy tyle, że wybitni specjaliści w dziedzinie sztucznej inteligencji są bardzo w cenie, że wielkie firmy chcą o nich walczyć, a mniejsze pójść na duże ustępstwa, aby ich zatrzymać, bo wszyscy widzą, jak ważna biznesowo staje się ta branża. Altmana oraz kilku jego najbliższych współpracowników szybko postanowił przejąć Microsoft. Komputerowy gigant jest udziałowcem spółki OpenAI, ale nie kryje też ambicji, aby rozwijać całkowicie własne projekty. A gdy przejściem do Microsoftu zagroziło wczoraj prawie 500 innych pracowników OpenAI, zarząd spółki skapitulował i poprosił Altmana o powrót. Jednocześnie prezesi OpenAI podali się do dymisji. Altman, który jest też jednym z założycieli OpenAI, wraca i ma całkowicie wolną rękę w działaniu. W mediach społecznościowych napisał już, że zawsze kochał swoją firmę i z radością będzie dalej ją rozwijał. Autor serwisu Understanding AI, Chris Winfield, uważa, że Altman sprawnie ograł przeciwników jego koncepcji bardzo szybkiego rozwijania sztucznej inteligencji. Przyszłość branży technologii sztucznej inteligencji nigdy nie będzie nudna, to już wiemy na pewno, a że dopiero wykuwa się to, jak ta branża będzie wyglądała i co stworzy, to jest tym ciekawsze. Rozwój sztucznej inteligencji pędzi na złamanie karku. Teraz trzeba tylko uważać, żeby nam się to nie wymknęło spod kontroli, ale na pewno wszystko będzie działo się bardzo szybko. Właśnie tempa rozwoju technologii sztucznej inteligencji dotyczył najprawdopodobniej spór Altmana i zarządu OpenAI. Altman chciał działać jak najszybciej, ale prezesi woleli czekać na wyniki oceny ryzyka oraz na to, jakie regulacje stworzą państwa czy organizacje pozarządowe. A pierwsze regulacje dotyczące na przykład oznaczania wytworów tzw. sztucznej inteligencji generatywnej, czyli programów w krótkim czasie tworzących na podstawie opisu teksty, obrazy czy filmy, wprowadziły już Stany Zjednoczone. Nad dyrektywą regulującą sztuczną inteligencję pracuje też Komisja Europejska. Nowe prawo ma powstrzymywać rozwijanie sztucznej inteligencji w obszarach, które mogą być szkodliwe dla ludzi, ale jednocześnie kuszą firmy możliwością uzyskania dużego i szybkiego przychodu. Ostateczny kształt dyrektywy, nazywanej AI Act, może zostać ogłoszony do końca tego roku. Karuzela kadrowa trwa, w tle całej tej sprawy poważne spory o to, w jakim tempie rozwijać sztuczną inteligencję oraz jak ją regulować. Pewnie i do tego tematu jeszcze w Trójce będziemy powracać.